نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تیسرے پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، جو سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 1 سے 9 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. کچھ یاد آیا آپ کو؟ میں نے یہ لفظ ادا کیے تو مجھے سورت بکرا کا پہلا دن یاد آ گیا. دونوں سورتوں کا ایک ہی آغاز ہے. اللہ اللہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی الحی وہ زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا نزل اس نے نازل کی علیکا آپ پر الکتاب کتاب بالحق سات حق کے مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہی جو اس سے پہلے تھی وَأَنزَلَ اور اس نے اتاری التورات تورات والانجیل اور انجیل من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت للناسی لوگوں کے لیے وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا الفرقان فرق کرنے والا ان الذين كفروا یقینا جن لوگوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات سے یکا اللہ تعالی کی آیات کا لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے سخت واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے ذو انتقام انتقام لینے والا ان الله بشك الله تعالى لا يخفى نہیں چھپی ہوئی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارضی زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں هو الذي وہ وہی ہے جو يصوركم وہ تصویر بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں یوٹرس میں کے معنی میں ہے یہ کیف یشاء جیسے وہ چاہے لا الہ نہیں کوئی معبود إلا هو مگر وہی العزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے هو الذي وہ جو اس نے انزل اتاری علیک الکتاب آپ پر کتاب منہ اس میں آیاتم آیات ہیں محکماتن محکم پختہ حکم والی کوئی بھی لکھ لیجئے ہن وہ ام الكتاب اصل ہیں کتاب کی یا وہ اصل کتاب ہے وَأُخَرُو اور دوسری مُتَشَابِهَاتٌ متشابہ ہیں شبہ والی ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ پھر وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے ٹیڑا پن ہے کروکٹنس فیتبعونا تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ما تشابه جو شبہ میں ڈالتی ہیں من ہو اس میں ابتغاء الفتنہ چاہنے کے لیے فتنہ یا فتنے کی تلاش میں وابتغاء اور تلاش کے لیے تاویلی ہی اس کے معنی کی وما يعلم اور نہیں جانتا تعویله اس کا مطلب الا اللہ مگر اللہ والراسخون اور پختہ لوگ فی العلم علم مضبوط لوگ علم یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ایمان لائے ہم ساتھ اس کے کلن سب کی سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہیں وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب قلمند ربنا اے ہمارے رب لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کرنا قلوبنا ہمارے دل کو بعد اس کے بعد اذا اہتدینا جبکہ تو نے ہدایت دی ہم کو وہب لنا اور عطا کر ہم کو مل لدن کا اپنے پاس سے رحمہ رحمت انکا شک آپ انت الوہاب آپ ہی عطا کرنے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ جامع الناس جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو لیوم اس دن کے لیے لا ریب فی نہیں شک اس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کو بس جی.